สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเรื่องต่อไปครับจากสายของครูเบิร์ตครับวันนี้ครูเบิร์ตมาพร้อมกับเรื่องราวของคุณพี่ท่านหนึ่งครับที่จำต้องไปอยู่ระหว่างเรื่องราวของ2พ่อลูกครับใช้ชื่อเรื่องว่าสายเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของครูเบิร์ตกันเลยครับสวัสดีครับครูเบิร์ต สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครูเบิร์ตสบายดีนะ ครับสบายดีครับก็ถือว่าแบบเสาร์อาทิตย์ได้กลับมาต่างจังหวัดเนอะฟอกปอดหน่อย มาฟอกปอดแล้วก็เวลาเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเดิม นะใกล้ๆจะเที่ยงคืนเนี่ยจะมีเสียงเม้งเม้งเม้งมาคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเสียงเคาะบอกสัญญาณเวลา10ศูนย์นาฬิกา วันนี้เสียงชัดไหมครับ วันนี้ชัดเจนมากๆเลยครับครูเบิร์ต คือวันนี้ผมเล่าในห้องนอนเลยไม่ได้ลงไปข้างล่างเหมือนทุกครั้งนะครับ เออเสียงมันจะดูแบบโอเคอ่ะวันนี้โอเคเลยอ่ะ เพราะว่าพอดีฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมแล้วเขาจัดงานประจำปีครับ อ๋อถ้าไปเล่าข้างล่างนี่เสียงมาแน่นอนใช่ไหมฮะ ใช่เดี๋ยวพี่จะได้ยินเสียงปงชึ้งปงชึ้งเข้ามาในสาย เหมือนกับที่นี่ฮะจะได้ยินเสียงเป็นซาวด์ EDM ประกอบ The Ghost Radio ไปด้วย เดี๋ยวจะตีกันงัว ข้างนอกนี่ตุ้มต่อมตุ้มต่อมตุ้มต่อมกันสนุกสนานเลยมา แล้วก็ไม่รู้จะได้ยินเสียงเป้งเป้งหรือเปล่านะเพราะว่าอยู่ในห้อง ไม่เป็นไรนะฮะถ้าได้ยินก็บอกคุณผู้ฟังไว้ล่วงหน้าว่านั่นคือสัญญาณในการบอกเวลานะ ครับผม มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครูเบิร์ตครับวันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าครูเบิร์ตมาพร้อมกับเรื่องเล่าที่ได้รับฟังมาจากพี่ท่านหนึ่งมาพร้อมกับรูปภาพประกอบทั้งหมดเนี่ย6รูปด้วยกันโอ้ยขอบพระคุณมากๆคุณเบิร์ตนะฮะขอบคุณที่ตั้งใจขอบคุณที่ทำเพื่อคุณผู้ฟัง The Ghost Radio ฟังเรื่องผีไปแล้วก็มีภาพประกอบให้ได้ดูด้วย ครับผมก็สนุกไปด้วยไงครับ เออนะฮะเดี๋ยวให้น้องวีวี่ค่อยๆขึ้นเป็นระยะระยะตามเรื่องที่ครูเบิร์ตเล่าก็แล้วกันนะ ครับวันนี้อาจจะยาวสักนิดนึงครับจะพยายามรวบให้ครับ ไม่เป็นไรครับมีเวลาตรงนี้ให้กับครูเบิร์ตเต็มที่เลยฮะเชิญเลยครับครูเบิร์ตเรื่องราวเป็นยังไงฮะ ทีแรกจะเล่าเรื่องนี้ตอนปลายปีก่อนเรื่องสะพรึงแต่ผมคิดว่าตอนเล่าเรื่องสะพรึงก็โอเคนะ โอเคสนุกสนุก ฟีดแบ็กดีมาก ครับ คราวนี้เรื่องนี้ก็ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมีสองเรื่องควบอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับ ครับ เดี๋ยวลองฟังนะครับ ครับ ตัวละครหลักๆเรื่องนี้ก็จะมีอยู่แค่สามสี่คนเองนะครับ คนที่เล่าให้ผมฟังชื่อพี่ยอดนะครับพี่ยอดแก่กว่าผมน่าจะสักประมาณ10กว่าปีนะฮะเล่าให้ฟังเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับพอดีพี่ยอดเนี่ยเล่าเรื่องของพ่อลูกคู่หนึ่งนะครับซึ่งคุณคนลูกเนี่ยเป็นเหมือนเสมือนน้องชายเลยของเขานะครับชื่อคุณเพชรแล้วก็มีพ่อที่เป็นสัปเหร่อชื่อว่าลุงชุมนะครับลุงชุมเนี่ยตัวลุงชุมที่เป็นสับเปลือกเนี่ยครับเขาเป็นสับเปลือกมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วแต่ว่าตอนหนุ่มๆแกเกเรครับเกเรจนเมียทิ้งอ่ะอันนี้เนี่ยหลวงลุงซึ่งเป็นพระเป็นคู่เขยกันนะครับก็เห็นใจก็เลยรับลุงมาเป็นสับเปลือกที่วัดนะครับแล้วก็ตัวลุงชุมแกก็อยู่ในวัดแล้วก็พอออกนอกวัดมาแกก็จะไปนั่งคุยกับอาโกที่เป็นร้านกาแฟครับนั่งกินกาแฟส่องพระกันตามภาษาคนแก่นะครับอันนี้พี่ยอดคนที่เล่าเรื่องเนี่ยแกเล่นกับเพชรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับพี่ยอดจะแก่กว่าเพชรราวๆ6ปีครับเล่นกันมาเป็นคนพื้นถิ่นเลยเล่นกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับ อ ันนี้เพชรเนี่ยตอนเด็กๆ เป็นเด็กดีมากครับช่วยงานลุงชุมที่เป็นสับปะเลอช่วยงานวัดสไตล์เหมือนพี่สอนน่ะช่วยงานวัดช่วยงานทำศพช่วยทำอะไรนะครับแล้วก็เวลากลับมาบ้านเนี่ยทุกคนจะได้ยินเสียงเหมือนกันเลยก็คือก่อนนอนเนี่ยเพชรก็จะสวดมนต์ก็คือลุงชุมก็จะว่าสวดมนต์ก่อนนอนเรื่อยๆครับตอนนี้อธิบายบ้านนิดนึงบ้านของลุงชุมเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่หลังวัดเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเล็กที่ครับก็คือเขาสงสารก็เลยให้ปลูกขึ้นมาแล้วก็อยู่แนวเดียวกับแนวที่เป็นพวกโกดกระดูกกันเลยเรียงไปมีโกดแล้วก็มีบ้านเนี่ยแทรกอยู ่โอ้โหครับ แต่ว่าก็คือด้วยความเป็นสับเหร่ออ่ะแล้วก็ไม่ถึงเหมือนจะเอาเกี่ยวไฟฟ้าของ มันจะเป็นตรอกของบ้านคนครับเป็นตรอกตรงตรอกนี้จะเป็นตรอกบ้านเช่าสมบัติไม่มีอะไรเลยบ้านแบบไม่มีสมบัติอะไรเลยครับอันนี้ก็มีแค่เตียงอันหนึ่งอยู่ชั้นบนที่ดูจะเป็นของมีค่าสุดในบ้านแล้วนะครับเป็นเตียงของเมียเขาเองนั่นแหละซึ่งหายไปหนีไปนะครับคราวนี้ทุกเย็นเนี่ยเพชรกับพี่ยอดเนี่ยเขาก็จะเตะบอลกันตามภาษาเด็กๆครับเพื่อนๆก็มักจะล้อนะว่าสมมติมีใครโดนสไลด์ลงไปนอนเนี่ยนะครับก็จะล้อบอกว่าอ้าวเดี๋ยวให้เพชรมันมาสวดศพให้ ม ันเป็นลูกสัตว์เปรย์ประมาณนั้นอะไอตอนเด็กๆเล็กๆ ก็คือจะเล่นล้อกันเป็นเรื่องปกติครับ ทีนี้เหตุการณ์มันเริ่มจากพออายุสักประมาณ15ครับมันก็เตะบอลกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจนยันโตนั่นแหละทีนี้ตอนประมาณอายุประมาณ15เนี่ยมีวันหนึ่งเตะบอลแล้วลูกบอลเนี่ยมันไปตกในบ่อน้ำตกในบ่อน้ำเพชรก็เลยจะไปเก็บคราวนี้เพชรระหว่างที่เพชรวิ่งไปเนี่ยพี่ยอดคนที่เล่าเรื่องเนี่ยก็เห็นมีคนจะไปช็อตปลาช็อตปลาหลังวัดเพราะว่าเขาจำได้ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์แบบนี้คือเขาไปช็อตปลาเขาก็เลยวิ่งตามไปผมปรากฏว่าจังหวะมันพอดีกันเลยเขาช็อตปลาพอดีกับที่เพชรลงไปเก็บพอดีเลยฮะ อุ้ยครับ โอ้โหด้วยความด้วยอะไรไม่รู้ก็เขาก็ตะโกนบอกเอาขึ้นมีคนลง คร ับผมปรากฏก็เห็นหลังเพชรอะลอยขึ้นมาจากน้ำ โอ้ยไม่ทันนะ ก็เขาก็ปฐมพยาบาลครับก็พี่ยอดเนี่ยแกตอนนั้นแกก็อายุประมาณสัก20กว่าแล้วแหละ คร ับ แล้วเหมือนที่ทำงานแกเคยเรียนเรื่องการปฐมพยาบาลแกก็ปฐมพยาบาลแล้วก็มีคนวิ่งไปบอกลุงฮะ คร ับลุงวิ่งไปบอกลุงวิ่งไปบอกลุงชุมที่เป็นพ่อสะเปลือบอกเอาเลยเอากลับบ้านลูกบ้านก็อยู่หลังวัดอยู่แล้วใช่มั้ยครับคราวนี้ทุกลุงก็บอกว่าลุงก็บอกว่าไม่ให้ใครขึ้นมา คร ับ ก็ลุงขึ้นไปกับลุงชุมเท่านั้นเอง คร ับแล้วลุงบอกให้ลูกศิษย์ไปเอาห่อแต่ยาวๆมาด้วยนะครับก็ขึ้นไปคราวนี้ก็เพื่อนๆก็รอกันอยู่ข้างล่างครับได้ยินเสียงสวด คร ับได้ยินเสียงลุงสวดทุกคนคิดอย่างเดียวเลยตายแล้วตายสวดศพให้เลย คร ับ ประมาณอย่างนั้นนะครับหายไปนานเลยแบบสักพักหนึ่งก็ลงมาเพื่อนๆก็ร้องห่มร้องไห้พี่เพชรเองก็ใจคอไม่ดีเลยลุงก็มากระซิบบอกพี่เพชรว่ามันรอด คร ับ แล้วก็พูดแค่ว่าชีวิตเนี้ยชีวิตของไอ้เพชรเนี่ยมันจะตาย2ครั้งไม่ต้องห่วง คร ับ แต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนมันตายไปแล้วครั้งพอฟื้นขึ้นมานะครับทั้งคู่เนี้ยรักกันมากครับมันถึงว่าพอเพชรรู้ว่าพี่ยอดช่วยชีวิตช่วยปฐมพยาบาลช่วยปั๊มอะไรเงี้ยทั้งคู่นี้สาบานเป็นพี่น้องกันเลย ครับ บอกว่าเหมือนกับว่ามีอะไรก็จะเหมือนกับว่าพี่ช่วยชีวิตผมอะชีวิตผมเป็นของพี่ ครับ คราวนี้เนี่ยยิ่งโตไปครับมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นสิครับตั้งแต่เพชร15ขึ้นมา16 17 18เพชรยิ่งโตยิ่งเกเร คร ับ มันเหมือนไม่ใช่เพชรคนเดิมเลย มัน ยิ่งโตยิ่งแย่ยิ่งโตยิ่งไปแว้นติดยาอะไรเงี้ยครับสูบบุหรี่กินเหล้าไม่ค่อยกลับบ้านมีเรื่องชกต่อยอย่างเงี้ยนานๆเข้าพี่ยอดก็เห็นเพชรขี่มอเตอร์ไซค์มาพี่ยอดถามเอาเงินมาจากไหนเนี่ยลุงชุมก็บ่นอาโกนะว่าแบบถ้าไอ้เพชรมันเป็นอย่างนี้นะกูไม่อยากจะเผาลูกกูตัวเองไม่อยากจะเผาลูกตัวเองก่อนที่ตัวกูจะตายเลยว่ะถ้ามันเกเรอย่างนี้กูคงตายตาไม่หลับแน่แน ่ ตอนนี้พอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเพชรมันก็เริ่มมีความรักครับก็ไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในตรอกบ้านเช่านี่แหละแต่ก็ด้วยความที่ใครๆก็ล้อเป็นลูกสัปเหร่อเนาะมันเหมือนมีปมอ่ะวันหนึ่งนะเขากลับมาตอนดึกๆเขาก็เห็นคนที่เขาชอบเนี่ยที่ชื่ออ่อนเนี่ยครับ เดินเข้าไปในบ้านพี่ยอดมารู้ที่หลังเขาก็เลยรู้ว่าอ๋ออ่อนเขาชอบพี่ยอดชอบเพราะชอบพี่ร่วมสาบานของตัวเอง คร ับ เขาก็รู้สึกปวดอกหักมากแต่ณวินาทีนั้นเขาจะไม่ให้อภัย คร ับ เขารู้สึกขอโทษพ่อมากก็โทษที่ว่าฉันเกิดมาต่ำต้อยอย่างเงี้ยแล้วก็โกรธพี่ยอดด้วยนะทั้งที่พี่ยอดอะไม่รู้หรอกว่าเขาชอบ ครับ คราวนี้มีวันนึงครับก็คือพี่ยอดเขาก็เดินมาจากพี่ออนเนี่ยแหละกลับมาจากที่ทำงานนะครับ ตอนกลางคืนก็ออกเวรตอนกลางคืนก็มีวัยรุ่นมาจากไหนไม่รู้ขี่มาด้อมด้อมมองมองด้อมด้อมมองมองแล้วก็มาถามว่ารู้จักบอยปะบอยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในแก๊งนะฮะ คร ับ เขาก็บอกว่าไม่รู้จักเพราะว่ามาถามอย่างนี้เหมือนจะมีเรื่องแล้วก็มาถามเนี่ยรู้จักไอ้เพชรปะเขาก็ไม่บอกว่ารู้จักครับ คร ับ คนพวกนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากไปสักพักมันวกรถกลับมา อ ารมณ์เหมือนรู้สึกว่าพี่ออนน่ารัก คร ับ ก็เลยจะฉุดก็คือมันจะมาทำร้ายอะฮะจะมาทำร้ายพี่ยอดเพชรมาพอดีเลยเพชรนี่เป็นคนที่พอยิ่งโตมายิ่งตัวใหญ่ฮะสูงสัก180กว่าได ้ในขณะที่พี่ยอดเนี่ยตัวแบบมะขามข้อเดียวอะสู้แรงไม่ไหวพอเพชรมาเห็นว่าจะถูกชกอะไรเงี้ยจะถูกทำลายเงี้ยเพชรก็เข้ามาช่วยครับ ต่อยไอ้คนนั้นกรามหักเลยกรามหักเลยแล้วเพชรก็หนีไปเหมือนกับว่าน่าจะก่อเรื่องครับหายไปเป็นเดือนเลยฮะตำรวจเนี่ยมาที่วัดมาหาหลวงลุงแล้วก็สุดท้ายก็คือจับเพชรไปติดคุก คร ับ ครูคราวนี้ลุงชมเลยผิดหวังมากเลยครับเขาบอกว่าโอ้มันแบบหมดอะไรตายอยากเลยหมดอะไรตายอยากรู้สึกว่ามีลูกสักคนนึงก็พึ่งมันไม่ได้หลังจากนั้นเพชรออกมาจากคุกได้ก็มาไปๆครับแต่ว่าคราวนี้เพชรมักจะซื้อของเขาบ้านครับของเนี่ยเวลาซื้อมาก็จะมาฝากไว้กับพี่ยอดบ้างฝากพี่ออนฝากพ่อฝากร้านอโกบ้างนาวันเข้าลุงชมเริ่มหายโกรธครับ มาละม ือครับแล้วก็ถามเพชรว่าหายไปไหนเนี่ยเวลาหายไปนานเหลือเกินแต่มีเงินมาให ้ครับ ไปทำอะไรก็ไม่ตอบมีของกินของใช้มาฝากพ่อเรื่อยๆครับ อ ันนี้ลุงชุมก็สั่งเพชรว่าจำไว้แน่ไอ้เพชรจะเป็นจะตายยังไงแกก็กลับมาบ้านนะ ครับ กลับมาหาแม่เองบ้างนะไอ้เตียงอันนี้ไอ้เตียงที่ห้องนอนเนี่ยแม่เองซื้อไว้ให้เองแล้วก็มีรูปแม่แปะไว้อยู่ที่เตียงด้วยนะครับก็บอกถ้าเองไม่คิดถึงข้าเองก็คิดถึงแม่เองบ้างคราวนี้มีอยู่คืนครับพี่ยอดเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาทำงานคนละกะกับพี่ออนครับเขาได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค ์ มีคนเรา 3-4 คนน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์2คันนะเข้ามาในตรอกแล้วก็มีเสียงคุยกันนะครับคือพี่เพชรเขาอยู่พี่ยอดเขาอยู่ในบ้านนะครับก็ได้ยินเสียงว่าใช่บ้านมันหรือเปล่าวะทำไมกูวนหาบ้านมาเป็นเดือนเลยไม่เคยเจอเลยวะคราวนี้พี่ยอดก็เห็นไฟห้องเพชรเปิดเขาก็รู้ทันทีเลยว่าโอ้ยพวกนี้ต้องมาดักทำลายแน ่ ต้องมาดักเล่นงานเพชรแน่มองออกไปนะครับเห็นพวกมันกรูเข้ามาก ร ูเข้าไปหาใครไม่รู้ว่าก็คิดว่าโอ้โหเพชรโดนแน่เลยเสร็จแล้วก็เสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเลยครับแล้วมันก็หนีกลับขึ้นมอเตอร์ไซค ์ พี่ยอดมองออกไปไม่เจอเพชรครับ ไฟที่บ้านก็ปิดพอเขาจับลูกกงลูกกงเย็นเจี๊ยบเลยพี ่ แล้วก็มีควันมีอะไรแบบเหมือนไอหมอกเข้ามาในบ้านนะเหมือนอันนี้เป็นภาพประกอบภาพแรกนะ ครับครับ ผมปรากฏในขณะที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอุณหภูมิมันเย็นยืดยืดแบบขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็เจอยายคนหนึ่งอะมายืนหน้าลูกกง ครับ ลูกกงเหมือนลูกกงโบราณนะไอที่แบบเลื่อนเข้าหากันนะ คร ับ เขาก็เอ๊ะยายมาจากไหนเนี่ยยายก็พูดอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าไม่ได้ยินยายพูดยายร้องไห้อันนี้มันภาพที่สองนะครับ มันจะมีภาพแรกเป็นภาพยายภาพยายพูดยายร้องไห ้ ตายายฝ้าฟางพอมองหน้าไปใกล้ๆคือยายอ่ะโดนทำร้ายครับ เป็นยาย อ่ะโดนทำร้ายมีบาดแผลมีอะไรเงี้ยเขาโมโหมากเขาบอกไอ้พวกเวรพวกนี้คนแก่มันก็ยังจะทำเหรอเขาก็บอกยายเป็นอะไรหรือเปล่าย เดี๋ยวแป๊บนึงยายเดี๋ยวผมหากุญแจรถมอไซค์แป๊บนึงเดี๋ยวผมพายายไปส่งโรงพยาบาล นะยายเขาก็ยกมือไหว้ปลกพูดอะไรไม่รู้ฟังไม่ออก คือ ไม่ได้ฟังไม่ออกไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงที่ยายพูดเลยครับเขาก็เลยแบบ เอาเอาเดี๋ยวปั๊บเยื่อยาพอหันไปหยิบไอ้กุญแจรถมาได้ปุ๊บยายก็หายไปจากลูกกรงแล้ว คร ับ ครับยายหายไปเขาก็มองหายยายอยู่บ้านไหนเนี่ย อ ยู่บ้านเช่าห้องไหนเนี่ยแต่จะไปเคาะก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันดึกมากแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ลุงชมฟังครับลุงชมก็บอกลุงชมบอกกูว่าแล้วนะสักวันนะมันต้องเจอแบบเนี้ยคือสักวันหมายถึงว่าไอ้เพชรเนี่ยมันจะต้องเจอคนเนี่ยมาดักตีดักทำร้ายแน่นะครับผมปรากฏว่าลุงชุมก็พาเดินไปดูศาลที่อยู่ข้างๆบ้านนั่นแหละครับเป็นศาลตายายแล้วก็ลุงชุมบอกอ่ะไหนดูดีๆสิพอมองเข้าไปในศาลเนี ่ ยไม่มีตามีแต่ยาย คร ับ แล้วก็บอกว่านี่ไงปกติอ่ะเองเอาของมาไหว้ที่นี่ประจำไม่ใช่หรอเขาบอกก็ไอ้ตอกแถวเนี่ยมันไม่มีศาล คร ับ เขาก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นศาลของตอกแถวไปเลยเนี่ยฮะตอกบ้านเช่าก็เลยเอาของมาไหว้เขาบอกว่าเนี่ยยายเขาไปช่วยเพชรไว ้ พี่ยอดเขาบอกตลกลุงตลกอะไรเงี้ยไม่เชื่อว่าเป็นผีบอกจะเป็นผีได้ยังไง คนอะไรจะเข้าไปตีผีได้อ่ะ เป็นผีได้ยังไงเพราะว่ายายน่ะก็มาเห็นมาหน้าบ้านเห็นเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ดูเป็นผีตรงไหนเลยเขาบอกอ่ะงั้นเองเดินถามเลยอ่ะยายแกอยู่บ้านหลังไหนไปถามทุกคนก็ไม่มียายนะมีแต่คนวัยทำงานโรงงาน อ ่ะเขาก็เอ๊ะชักยังไงล่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยยายพูดอะไรก็ไม่ ร ู ้ แต่เขาไม่ได้ยินคราวนี้เนี่ยมานั่งนึกตึกตรองถามหาคนนู้นคนนี้ก็เริ่มเชื่อแล้วว่ายายคนนี้อาจจะไม่ใช่คนเขาก็ไปตื้อลุงว่าแบบลุงผมอยากรู้ว่ายายพูดอะไรอ่ะลุงบอกเฮ้ยจะรู้ไปทำไมจะอยากเห็นไปทำไมจะอยากรู้ไปทำไมช่วงนั้นเขาสังเกตว่าลุงชุมเนี่ยขยันมากเลยครับไปทำศพวัดนั้นทีวัดนี้ทีอาโกเพื่อนที่เป็นร้านกาแฟก็แซวว่าจะขยันเก็บเงินไปประกันตัวไอ้เพชรไง ค ันนี้แล้วก็เขาก็ส่งเสื้อตัวหนึ่งให้บอกเนี่ยเพชรฝากเสื้อไว้ให้บอกว่าถ้าเพชรให้พ่อใส่พ่อต้องใส่นะ คร ับ เป็นเสื้อใหม่ๆเสื้อเชิ้ตสวยๆแต่ลุงแกก็ไม่ใส่ครับพี่ยอดเนี่ยแกตามตื้อลุงไปเรื่อยๆครับ เร ื่องที่แกอยากเห็นผีเนี่ยแกบอกเนี่ยผมเชื่อแล้วว่ายายคนนี้ฮะเป็นผีผมอยากเห็นนะแล้วผมก็อยากรู้ด้วยว่ายายพูดอะไรคนนี้ก็ตื้ออยู่นั่นแหละ คร ับแล้วเขาก็ทวงคำสัญญาเดิมคือเขาเคยช่วยชีวิตเพชรไว้จำได้ใช่ไหมครับ ครับ ที่เคยช่วยไว้ที่เพชรตกน้ำโดนไฟช็อตอ่ะตอนนั้น อ ่ะลุงเขาก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็บอกว่ารักพี่ยอดเนี่ยเหมือนลูกถ้าขออะไรก็จะให้ถึงกูไม่มีสมบัติแต่ถ้าเกิดขออะไรมากูจะให้บอกนี่ผมขอแล้วไงขอให้ผมเห็นผีขอให้ผมได้ยินผีหน่อยสิลุงแกบอกเอาจริงเหรอแล้วอย่ามาเสียใจนะนั่นแหละ ค่ ะเขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เองมั่นใจว่าเองจะอยากเห็นผีเองจะอยากได้ยินผีเองเดินขึ้นบ้านลุงมาเลยตามลุงขึ้นบ้านมาเลยแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจลังเลเดินกลับเข้าบ้านไปวันนั้นเขาก็เด็ดเดี่ยวมากครับพี่ยอดเกิดความรู้สึกว่าฉันต้องเอาให้ได ้ วันนั้นนะก็เลยตัดสินใจเดินตามขึ้นไปทำพิธีบนบ้านลุงก็บอกว่าอ่ะนอนบนเตียงไอ้เพชรนี่แหละแล้วลุงก็ทำนู่นทำนี่ซึ่งมันมีรายละเอียดตรงนี้ไม่เล่านะครับ มีพิธีการของเขาอะคร ับ มีการแบบเอาไอ้นั่นมาทาตัวเอานี่มาพรมสวดไอ้นั่นไอ้นี่บอกอ้าปากเอาอะไรใส่ปากไม่รู้ฮะมันมีพิธีกรรมของเขาอะแล้วลุงสุดท้ายคือลุงเดินลงไปข้างล่างแล้วก็หยิบดินหน้าบ้านมานิดนึงแล้วก็บอกว่าอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนี้ตั้งสติแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นไปได้ก็คืออย่าทำเป็นเห็นเลยดีกว่าอย่าทำเป็นรับรู้อย่าทำเป็นอะไรทำเฉยๆไปเลยดีกว่าเขาก็บอกรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนคนตาไม่โฟกัสนะครับเขาบอกว่าลุงก็ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำอะไรที่รุนแรงอะฮะแต่ทำไมเดินลงมาเหมือนคนตาไม่โฟกัสลงไปเขาเจอยายนั่งยองๆอยู่หน้าบ้านเขาก็เลยตอนนี้เขาก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยคือยายเนี่ยคนหรือผีเขาก็เดินผ่านยายไป เดินผ่านยายไปตามปกติเขาได้ยินยายพูดอะไรไม่รู้ไม่ได้ยินพอเดินผ่านไป 2-3 ก้าวไม่ได้ยินก็เลยคิดในใจว่าถ้ายายเป็นผีฉันต้องได้ยินแล้วสิฉันทำพิธีมาแล้วนี ่ ฉันต้องได้ยินสิก็เลยรวบรวมความกล้าแล้วก็หันควับกลับไปดูยายนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้มีท่าทีอะไรเลยเขาตัดสินใจนั่งขัดสมาธิตรงหน้ายายเลยยายไม่สบตาไม่อะไรเลยทั้งสิ้นแต่เริ่มได้ยินเสียงครับยายพูดว่าสาธุอย่าให้เจออีกเลยนะสาธุอย่าให้มันเจออีกเลยนะสาธุอย่าให้มันเจออีกพูดซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ย ครับครับ คราวนี้หลังจากนั้นนะครับเขาก็กลับบ้านไปตามปกติหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับสำหรับพี่ยอดเนี่ย ครับ ขับรถใส่หมวกกันน็อกก็ได้ยินเสียงในหมวกกันน็อกตาที่เคยโฟกัสไอ้นั่นไอ้นี่ได้ก็เหมือนจะแบบไม่ค่อยโฟกัสนะเหมือนผ้าเลือนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอยู่ตลอดเวลาแต่ยังจับอะไรไม่ได้นะฮะไม่เป็นตัวเป็นตนจนอยู่คืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงนกแสกดังมาจากบ้านของลุงเนี่ยฮะพอมองออกไปก็เหมือนตามภาพประกอบภาพที่สองนะครับ ค ือเขาเห็นหัวคนเห็นหน้าคนก่อนทีแรกไม่เห็นตัวตอนแรกก็อยู่นิ่งๆดีๆสักพักหนึ่งลอยไปลอยมาเขาก็เริ่มแบบเฮ้ย ก ูเห็นผีกระสือเหรอวะทีแรกเขาคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าเขามองดีๆไม่นะไม่มีไส ้อุ้ยครับ ไม่ได้มีไส้มีแต่หัวนี่แหละแล้วก็ลอยไปลอยมาลอยขึ้นจากไอ้ตรงที่ลุงแกเคยเดินไปหยิบดินนะครับ ครับ หน้าบ้านตรงทางเข้าหน้าบ้านแกเลยนี่แหละแกก็เอ๊ะอะไรมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรแต่ก็ลอยไปลอยมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยนะครับเวลามีแมลงมีอะไรบินผ่านมันก็ทำจมูกแบบอย่างเงี้ยทำจมูกฟึดฟัดฟึดฟัดฟึดฟัดคราวนี้เนี่ยผ่านไปเขาก็เริ่มอย่างเงี้ยคือเริ่มไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองแล้วมันเห็นไอ้นู่นเห็นไอ้นี่เยอะแยะไปหมดเพชรเนี่ยกลับมานอนบ้านครับ หายไปนานมากเลยกลับมานอนบ้านขับรถเก่งมาเขาก็เห็นมีคนใส่ชุดเหมือนนักโทษนั่งมาด้วยเขายังถามเพชรเลยว่าอ้าวพามากับเพื่อนเหรอเพชรบอกเพชรมาคนเดียวหลังจากนั้นเนี่ยพี่ยอดเขาก็เลยบอกเพชรเลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังเลยเรื่องที่ลุงทำพิธีให้เขาเห็นผีอะ คร ับพี่ยอดก็ถามเพชรว่าไอ้เพชรเองหายไปไหนมาตั้งนานวะเห็นส่งมาแต่ของกับเงินเนี่ยเพชรสารภาพว่าติดคุกมาพี ่ แต่อย่าบอกพ่อนะ อย่าบอก พ่อผมนะพอเพชรตั้งแต่เพชรมาอยู่บ้านนะครับมันเริ่มมีคนแปลกหน้าเนี่ยแวะมาผ่านมาขับรถเข้ามาตรอกบ้านเช่าเรื่อยๆครับ แวะผ่านไปผ่านมาลุงชุมเขาก็เตือนเพชรบอกเฮ้ยระวังตัวอย่าไปยุ่งกับยาอย่าอะไรอีกนะเพราะตอนนั้นน่ะลุงชุมแกเริ่มป่วยแล้วครับเริ่มไอคอกแคกแคกคอกแคกจนคืนนึงนะครับพี่ยอดเนี่ยแกขับรถออกมาจะไปซื้อข้าวต้มกินกลางดึกนี่แหละแกเจอรถเก๋งคันนึงอ่ะมาจอดดักรออยู่เป็นรถเก่งแพงๆมาจอดเปิดไฟดูผิดสังเกตมากเลยครับเขาก็เลยวกรถกลับไปบอกไอ้เพชรว่าเพชรหนีไปเฮ้ยมีคนมาดักรอเว้ยแต่เพชรไม่หนีทั้งคู่ออกมาซุ่มดูครับรถยังจอดอยู่เลยครับระหว่างที่จอดอยู่เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงแหลมเสียงแหลมปี๊ดเลยครับเขาก็นึกว่ารถคันนี้เปิดเหมือนหวอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันแหลมมากนะครับแสบหูเขาเลยเขามองไปไกลๆเขาเจอคนที่ร่างสูงมากเลยครับแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาเห็นเงาข้างล่างที่อยู่ตรงพื้นเนี่ยมันค่อยๆขึ้นมาเป็นคนลักษณะคนรูปร่างแบบไม่ค่อยดูไม่ออกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงหรอกครับเป็นเงาดำๆขึ้นมามีผมหลอมแหลมหลอมแหลมอยู่สัก 6-7 คนได ้ อันนี้อยู่ในภาพประกอบที่3นะครับรถเนี่ยเปิดเขาก็สังเกตว่ารถคันนี้มันมีการสตาร์ทเครื่องแล้วก็เริ่มมีการเหยียบคันเร่งเห็นรถคันนี้เปิดไฟบนเปิดไฟล่าง บนล่าง อยู่ 2-3 ครั้งแล้วก็ถอยหลังรถกลับไปอย่างเร็วล้อฟรีเลยครับ โดยที่มีคนเหล่านั้น 6-7 คนวิ่งกรูตามไปด้วยหลังจากเกิดเหตุคืนนั้นประมาณเย็นของอีกวันหนึ่งมีคนไปพบว่ามีรถเก๋งหรูๆคันหนึ่งตกคอสะพาน ครับ ขาคาดว่าน่าจะเป็นคันนี้แล้วก็ตายยกคันฮะคราวนี้เรื่องมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยหลังจากที่เขาเห็นอะไรต่างๆพี่ยอดก็เล่าทุกอย่างให้เพชรฟังแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ลุงชุมฟังด้วยลุงชุมก็หัวเราะเลยห ั วเราะเลยหัวเราะเออขึ้นมาเลยก็บอกว่าโอ้ยใช้ได้เว้ยมันใช้ได้อ่ะแต่ก็ไม่บอกว่าอะไรคือใช้ได้ไม่ได้บอกว่าว่าทำอะไรไปนะครับเสร็จแล้วมีวันนึงไอ้บอยที่มีคนเคยมาถามหานี่แหละ บ อยเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เคยแย่งกันจีบพี่ออนเนี่ยโตขึ้นมาก็ไม่เคยถูกกับเพชรหรอกครับ ที่ไม่ถูกเพราะเขาเม้นเรื่องว่าเพชรมันมีดูมีเงินมีทอง เ ที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าไอ้เพชรนี่มันขายยาแน่เลยมันถึงรวยอ่ะแต่วันนึงกลับมาชวนไปกินเหล้าที่บ้านพี่ยอดก็รู้สึกอยู่ๆมาชวนกินเหล้าที่บ้านยังไงวะก็เริ่มไม่ไว้ใจก็เลยติดไปด้วยที่น่าแปลกก็คือตอนนั่งกินเหล้ากันเนี่ยไอ้บอยบอกให้เพชรว่าเฮ้ยเปลี่ยนกางเกงยีนเถอะวะมาใส่กางเกงบอลกูนี่มาจะได้นั่งกินเหล้าสบายหลังจากทั้งคู่เมากลับมานะครับก็กลับมานอนที่บ้านเพชรนี่แหละพี่ยอดก็ขึ้นไปนอนด้วยแต่พี่ยอดเขาจะนอนบนพื้นนะครับแล้วก็เอากางเกงยีนของเพชรเนี่ยพาดปลายเตียงเอาไว ้ พอเผลอหลับไปก็ได้ยินเสียงเพชรร้องว่าโอ้ยร้อนร้อนบูดบ่นร้อนแต่ว่าไม่เสียงไม่ใช่เสียงเพชรครับเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงสองเขาบอกเพชรไม่เคยทำเสียงอย่างนี้นะเพราะเพชรเป็นคนเสียงใหญ ่ สักพักไอ้เพชรมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าโอ้ยพี่ไม่ร้อนอย่างเงี้ยเหมือนใครเอาอะไรร้อนๆมาหน้าครับในขณะที่ทั้งคู่ตกใจนะครับก็มีเสียงผมไม่รู้จะทำเสียงเหมือนป่ะนะเสียงมันจะดังวู้กู้กู้กู้กู้กู้กู้เสียงอย่างเงี้ยฮะเสียงเหมือนไซเรนก็ไม่เชิงจะเหมือนนาฬิกาปลุกก็ไม่เชิงเสียงคล้ายๆจะเป็นเสียงนก กระปูด ไม่แน่ใจว่านกอะไรครับแต่พอทั้งคู่ขณะที่ทั้งคู่ตกใจว่าเสียงนั้นมันดังเท่าไซเรนนะ คร ับมันดังเหมือนมีรถหวอมาจอดหน้าบ้านพอมองออกไปตรงหน้าต่างเห็นลูกตากลมโตเหมือนภาพประกอบที่4ครับ คร ับ ใหญ่เต็มเท่าหน้าต่างเลยและไอ้กลมๆเนี่ยมันกระพริบได้ด้วยนะ คร ับ มันกระพริบเหมือนกระพริบตาครับแล้วก็ร้องอู้กู้กู้กู้กู้ดังมากๆเลยครับในขณะนั้นก็ตรงกางเกงฮะก็เหมือนมีควันเหมือนมันถูกเตารีดร้อนแบบเตารีดที่ร้อนแบบแรงๆอ่ะ ร ้อนอ่ะแล้วก็มีควันขึ้นมาพี่ยอดเนี่ยเห็นผู้หญิงผมยาวคนขึ้นมาจากกางเกงเนี่ยมันก็โผล่ฟุบขึ้นมาเลยครับ แล้วก็กรีดร้องเสียงแหลมแบบร้องแบบทรมานเจ็บปวดมากครับแล้วก็พูดออกมาแค่ว่าเอากูมาที่นี่ทำไมเนี่ยใครเอากูมาที่นี่อะไรเงี้ยครับเสียงแหลมแล้วก็พุ่งสวนพี่ยอดออกไปเลยออกไปพร้อมกับเสียงเหมือนเสียงไอ้นกตัวนั้นนะครับไอ้นกที่เหมือนกับว่าตามันใหญ่เท่าหน้าตาหลังจากนั้นนะครับอีกไม่กี่วันก็มีข่าวไอ้บอยถูกยิงตายไอ้บอยคนที่ชวนไปกินเหล้าที่บ้านถูกยิงตายแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นรอบๆหมู่บ้านครับตามแยกไม่ได้เกิดที่ถนนนะครับเกิดตามแยกต่างๆบ่อยครั้งวันหนึ่งนะครับตำรวจก็มาหาลุงมาถามหาเพชรนี่แหละแล้วก็เอาตัวเพชรไปอีกชาวบ้านล้อลุงว่าโอ้ยโตขนาดนี้ตั้งแต่วัยรุ่นอย่างนี้ยังจะขายยาอีกจนโดนจับครับลุงก็เอาเสื้อที่เพชรเคยซื้อให้เอามาให้อาโกบอกว่าโอ้ยกูไม่อยากเก็บไอ้เสื้อตัวนี้ไว้ละสงสัยมันคงจะซื้อให้กูใส่ไปเยี่ยมมันในคุกมั้งโกก็ทีนี้โกไม่พูดก็ไม่ได้ว่าอะไรโกก็สงสารนะครับอาโกก็หยิบของที่ไปรษณีย์มาส่งบอกว่าเนี่ยมีไปรษณีย์มาส่งอ่ะเป็นกล่องแบนๆส่งไปให้ลุงชุมนะครับหลังจากวันนั้นนะครับลุงชุมก็ไปบอกหลวงลุงบอกว่าบอกทุกคนอ่ะบอกว่าเดี๋ยวจะไปต่างจังหวัดเดือนหนึ่งพอหลังจากไปเดือนหนึ่งกลับมาลุงแกก็ล้มป่วยหนักเลยครับไม่รู้แกไปทำอะไรแต่แกล้มป่วยหนักมากพี่ยอดเองก็พยายามติดต่อเพชรแล้วนะครับพยายามติดต่อผ่านตำรวจนั่นแหละบอกว่าช่วยติดต่อเพชรหน่อยครับมาเยี่ยมพ่อเป็นครั้งสุดท้ายดูถ้าแบบลุงแกจะไม่รอดเพชรก็บอกโทรศัพท์กลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะรีบมาคราวนี้ลุงชุมอ่ะแกบอกกับคนที่มาเยี่ยมนะครับในวันนั้นนะม ี หลวงลุงนะฮะมีพี่ยอดมีพี่ออนมีอาโกบอกว่าเพชรนะมันไม่ใช่คนเลวที่คนอื่นบอกว่ามันเลวอ่ะมันไม่ใช่คนเลวเขารู้แล้วเขาตายตาหลับแล้วตอนเนี้ย ครับ ทุกคนก็งงอ้าวแล้วหลวงลุงก็สวดให้พรครับลุงแกซมๆอยู่ 2-3 วันก็สิ้นใจครับ เพชรมาดูใจไม่ทันมาถึงก็ร้องห่มร้องไห้มาได้แต่เผาศพพ ่ อร้องไห้เหมือนจะเป็นจะตายร้องไห้แบบเหมือนกับหมดแล้วอ่ะชีวิตนะคร ับ หลังงานศพที่เพชรบวชหน้าไฟให้ครับก็บอกพี่ยอดว่าผมคงไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะผมจะย้ายบ้านแล้วล่ะจะไปทำธุรกิจทำอะไรที่อื่นจะไม่เอาอะไรไปเลยใครจะเอาอะไรก็เอาคราวนี้คนก็มาที่บ้านกันมาหยิบไอ้นั่นไอ้นี่ไปแต่บอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปแต่เตียงแม่นี่แหละทุกคนก็มาช่วยรื้อของพอรื้อเตียงนะครับก็เจอข้าวของมากมายนะครับตามภาพประกอบที่5นะครับคือภาพที่เห็นต่อหน้าก็คือใต้เตียงเต็มไปด้วยของอะไรมิ้วเต็มไปหมดเลยครับ มีผ้ายันถูกขึงไว ้ มีผ้ายันถูกขึงเอาไว้มีของมงไอ้พวกเหมือนคุณสายครับ ม ีกะลามีพระเครื่องทั้งหมดที่ลุงแกเคยเอามาส่องเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมันมีอันนึงรูปร่างเหมือนนกแล้วอาโกก็บอกอ้าวเหมือนของอ้วมาอยู่นี่นี่เองเขาบอกว่าเนี่ยลุงชูมาเอาพระที่ดีที่สุดมาแลกตัวเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ถามแล้วมันนกอะไรลุงเขาบอกว่าเรียกว่านกคุ้ม ครับ นกคุ้มไงไม่รู้จักแล้วนกคุ้มที่มันคุ้มกันภัยอ่ะแล้วทั้งคู่ก็หันมามองหน้าแล้วนึกถึงวันที่เกิดเหตุที่มีนกร้องอู้ฮู้ฮู้ฮู้แล้วก็มีลูกตาใหญ่เท่าหน้าต่างนะเอ้ามันมาอยู่ใต้เตียงนี้เองเหรอ คร ับ แล้วแบบของทั้งหมดก็อยู่ใต้เตียงเนี่ยเพชรก็ร้องไห้อีกครั้งครับโอ้โหที่พ่อบอกทุกครั้งไม่มีอะไรให้กลับมาที่บ้านเพราะเตียงนี้เป็นเตียงของแม่อ้าวใต้เตียงมันคือมีของเหล่านี้เหรอ คร ับ แล้วไอ้วันนั้นที่เอากางเกงพาดเตียงไว้จนผีร้องแล้วก็ออกไปเขาพ่ออย่างนี้เองเหร อ ครับทีนี้เพชรก็ร้องไห้หลงลุงครับซ้อนรถมอเตอร์ไซค์มาหาที่บ้านถือห่อผ้ามาแล้วก็บอกว่าถ้าเพชรกลับมานะเอาให้มันทีอันนี้คือคำสั่งเสียของพ่อเขาอะหลวงลุงก็เอามาให้ก็เป็นกล่องนั้นนะ คร ับ กล่องที่เคยเอาไปสนีมาส่งอ่ะพอแกะกล่องเท่านั้นแหละมันคือรูปรับปริญญาครับ โอ้โห มันคือรูปรับปริญญาของเพชรเพชรก็งงเฮ้ยผมลืมไปเลยผมสั่งรูปรับปริญญาไว้เหรอ คร ับ พอก็เปิดดูรูปหลังรูปรับปริญญาครับซึ่งรูปรับปริญญาเนี่ยคือพ่อก็เคยได้ไปแล้วถูกไหมครับ ครับใช ่หลังรูปเขียนว่าอะไรรู้ไหมพี่ ว่า ขอบคุณที่ช่วยงานตำรวจมาด้วยดีตลอดนะภูมิใจแทนพ่อเองนะก็คือพี่ตำรวจอ่ะแกส่งมาเซอร์ไพรส์แต่ว่าแกเนื่องจากบ้านลุงไม่มีเลขที่บ้านก็เลยฝากไว้ร้านโกซึ่งทำให้พ่อเขารู้ว่าจริงๆเพชรที่หายไปเนี่ยไม่ได้หายไปเป็นโจรหายไปแอบเรียนหายไปเป็นสายให้ตำรวจ ทุกคนคือเข้าใจผิดกันหมด ใช่ครับแต่ว่าเพชรเองก็ไม่บอกนะ ครับ ตอนนี้ในห่อผ้านั้นนะฮะก็มีของแปลกๆอยู่ชิ้นหนึ่งลักษณะเป็นขนๆตามภาพประกอบภาพสุดท้ายเลยครับ ครับ แล้วก็มีกระดาษเขียนเอาไว้ด้วยครับใจความมันเท่าๆที่ผมจำได้นะมันจะประมาณว่าพ่อมันเป็นแค่สับเปล ือ ไม่มีสมบัติอะไรให้เองหรอก คร ับ มีแต่บ้านเก่าๆผุๆกับไอ้ของดีๆพวกเนี้ยถ้าวันไหนพ่อไม่อยู่แล้วเองห้ามขายทิ้งและไอ้ที่ขนเนี่ยเขาเรียกว่าช้องหมูป่า ช้องหมูป่า ผมไม่รู้มันคืออะไรนะผมยังไม่ได้หาข้อมูล ครับ แต่เขาบอกว่าเหมือนกับลุงแกที่หายไปเดือนนึงแล้วกลับมาป่วยแกไปหาสิ่งเนี้ยบอกว่าเอาติดตัวไว้เสมอแล้วเองจะปลอดภัยเตียงเนี่ยเป็นสมบัติของแม ่ ส่วนใต้เตียงเนี่ยเป็นสมบัติของพ่อนี่คือสมบัติของแม่และพ่อที่เหลือไว้ให้เองอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดพ่อเคยติดยาและทำให้แม่เองตายพ่อคงตายก่อนหลวงลุงเพราะนั้นฝากเองบอกหลวงลุงว่าพ่อเป็นหนี้ชีวิตหลวงลุงและเองจงเป็นคนดีนะแม่เองจะได้ไม่ผิดหวังที่มีลูกชายคนเดียวเนี่ยครับเรื่องทั้งหมดผมขอจบด้วยฉากนี้แล้วกันนะครับก็คือหลังจากเสร็จพิธีทั้งหมดพิธีศพการรื้อบ้านทั้งหมดพี่ยอดตัดสินใจเดินเข้าไปหาหลวงลุงครับ แล้วก็ถามหลวงลุงว่าแล้วก็บอกหลวงลุงเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยว่าลุงชุมอ่ะทำพิธีเห็นผีให้แล้วก็ถามหลวงลุงว่าหลวงลุงรู้วิธีถอนไหมครับเพราะว่าลุงชุมตายแล้วหลวงลุงก็สายหน้าหลวงลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่มาของเรื่องถัดไปถ้าผมมีเวลา อื้อหือเฮ้ยต่อเลยถ้ามีเวลาต่อเลย มันยาวมากครับพี่เดี๋ยวเอาไว้ผมทำภาพประกอบมาให้แล้วเล่าอีกทีในครั้งถัดไปดีกว่า เอ้าเหรอคือครูเบิร์ตอยากจะจบแค่นี้ก่อนใช่ไหม ก็ที่ผมบอกว่าเหมือนมีสองเรื่องควบอย ู ่ผมตั้งใจเรื่องถัดไปชื่อเรื่องว่าเห็นผี41วัน ดูสิทำให้อยากฟังต่อเดี๋ยวนะทั้งหมดเลยที่ครูเบิร์ตไปรับฟังมาจากเรื่องนี้เนี่ยเท่ากับว่าเพชรไม่ได้เป็นคนอย่างที่ชาวบ้านเขาว่า ใช่ก็คือคนเข้าใจว่าเขาน้อยใจว่าเป็นลูกสับเปล่าเขาเลยเละแต่จริงเขาไม่ได้เละหรอกเขาตั้งใจจะพิสูจน์ตัวเอง แต่ด้วยความเป็นสายตำรวจมันไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้อยู่แล้ว พี่ก็จะถูกต้องคือเขาบอกใครไม่ได้จริงๆครับ เ พราะถ้าเขาบอกใครถ้าใครรู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนถ้าใครรู้ว่าพ่อเขาคือใคร ถูก ทุกคนอันตรายหมด ถูกต้องคนที ่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ ครับ ที่ทำงานผมมีคุณมีพี่รุ่นพี่คนหนึ่งออกไปแล้วนะครับผมเคยไปงานศพลูกเขา คร ับ ลูกก็เป็นสายให้ตำรวจ คร ับ เคยออกข่าวไทยรัฐออกข่าวอะไรอย่างนี้ด้วยครับคือไปเป็นสายให้ตำรวจพอเปิดประตูเข้าไปล่อซื้อยาครับ คร ับ พอเปิดประตูเข้าไปมันยิงสวนแสงหน้าเลยเพราะว่ามันรู้แล้ว คร ับ มันรู้ตั้งแต่ต้นซอยแล้วมันมีนกรู้บอกอะไรเงี้ยครับก็เลยวันก่อนพูดถึงพี่คนนี้ก็เลยนึกถึงลูกงานศพลูกเขาแล้วก็นึกถึงเรื่องที่อ๋อเรื่องนี้มันก็มีคนที่เป็นสายตำรวจนี่หว่า ครับโอ้โหครูเบิร์ตครับผมถามคำเดียวว่าครูเบิร์ตทนกระแสไหวแล้วฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเกือบ 20,000 คนที่ฟังอยู ่กระแสคือยังไงครับ อยากให้เล่าต่อแต่ครูเบิร์ตบอกว่าอยากเอาภาพประกอบมาใช่ไหม ไม่ใช่แค่คืออย่างนี้ที่ผมบอกเรื่องถัดไปคือเห็นผี41วันเนี่ยมันมีรายละเอียดไงพี่คิดดู41วัน อ ่ะครับผมเล่าวันนี้คนอื่นไม่ได้เล่าอ่ะมันเกรงใจเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมอยากให้คนอื่นเห็นภาพด้วยดีกว่า อ๋ออยากให้เห็นภาพด้วยนะ จะดีกว่าจะดีกว่าเชื่อผม เนี่ยดูดิฮะตอนเนี้ย จะ 20,000 แล้วนะคือครูเบิร์ตเราเข้าไปดูในแชทคือผมก็เกรงใจ ผมฟังไม่ได้ดูแชทเลย เกรงใจครูเบิร์ตแต่ครูเบิร์ตเจตนาคืออยากจะมีภาพประกอบแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราตัดเรื่องภาพประกอบไปเราก็จะได้ฟังเรื่องนี้ต่อให้มันจะยาวขนาดไหนเนี่ยผมว่ามันไม่มีผลอะไรกับ The Ghost Radio ของเราเลยนะอันนี้ผมบอกครูเบิร์ตนะ จริงเหรอไม่กี่นาทีมาแล้วเนี่ยผมก็ ไม่เป็นไรเพราะว่าผมสามารถขยายได้ถึง3-4ยังได้เลยเอาจริงๆอ่ะ นะครูเบิร์ตครับทนกระแสไหวจริงๆใช่ไหม ต้องถามก่อนเอางี้เอาให้ครูเบิร์ตตัดสินใจดีกว่า ผมขอไปเรียบเรียงอีกนิดเพราะว่ามันมีหลายเรื่องจริงๆมันมีหลายเหตุการณ์ซึ่งถ้าไม่เรียบเรียงผมจะจำไม่ได้ว่าเขาเห็นอันนี้ก่อนอันนี ้โอเค แล้วมันมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันว่าทำอันนี้เห็นอันนี้เพราะอะไรเงี้ยครับ เพื่อความสมบูรณ์แบบ ได้ไหมครับ ได้ คร ับโอ้นะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าอ่ะคุณผู้ฟังครับทั้ง 19,896 ท่านณตอนนี้นะครับครูเบิร์ตอยากจะให้เรื่องที่เล่าเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวครูเบิร์ตขออนุญาตไปเรียบเรียงแล้วก็เอาไปวาดภาพประกอบนะครับเพื่อที่จะได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มได้อรรถรส แล้วก็จะได้โฟดีไงจะได้โฟดี แล้วก็อยากจะบอกว่าภาพประกอบวันนี้เห็นพี่บัตรบอกว่าครูเบิร์ตใช้เทคนิคในการวาดเนี่ยหลายแบบมากสวยมากวันนี้ภาพแบบโอ้โหเฮ้ย ก็เหมือนกับที่เขาทำเวลาทำสตอรี่บอร์ดนะครับ ครับนะฮะแล้วก็ภาพทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนหลังเอาลงที่เพจ The Ghost Radio ได้ไหมครับ ได้พี่แจ๊คมีคนเข้าไปคอมเมนต์ด้วยแหละ ฮะ ว่าแบบเวลาตัดมาเป็นคลิปแล้วอะ ครับ มันไม่เห็นภาพ ไม่เห็นใช่ถ้าเป็นคลิปเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมว่าถ้ามีเวลาไม่ง่วงจนเกินไปฟังสดมันจะได้อรรถรสตรงนี้ไงส่วนถ้าใครไปฟังย้อนหลังก็ต้องไปดูภาพประกอบเอาที่เพจ The Ghost Radio ถูกต้อง ฝากเรียนบอกทุกคนด้วยนะครับ ได้ครับครูเบิร์ตเพราะฉะนั้นเรามาเกี่ยวก้อยสัญญากันครั้งหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วแต่ครูเบิร์ตสะดวก จะให้เร็วที่สุดเลย เราจะมาต่อที่41วัน เห็นผี41วัน เห็นผี41วันเรื่องนี้กันนะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับเราก็ได้รับรู้ถึงคุณพ่อที่มีต่อคุณลูกบางทีคุณพ่ออาจจะเข้าใจผิดแต่ทั้งหมดเลยอะยังไงก็เป็นพ่อลูกกันเป็นพ่อแม่ลูกกันไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้บอกให้รู้ไว้นะครับว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราก็แล้วแต่ไม่ว่าจะดีหรือว่าจะร้ายกลับบ้านไม่ใช่ว่าโอ้โหพอเจอเรื่องร้ายๆนี่ตะเลิดไปไหนก็ไม่รู้จะไปหาพึ่งใครคนที่เราพึ่งได้คนที่เราคิดถึงคือพ่อและแม่เหมือนกับที่พ่อแม่คิดถึงเราจงคิดถึงท่านเป็นคนแรกนะ คือผมเห็นนะส่วนใหญ่บ้านที่มีผู้ชายกับพ่อ ครับ บางทีไม่ค่อยลงกัน ไม่ค่อยลงรอยกันถูกต้องถูกต้อง ก็จะเป็นอย่างนั้นบ้านนี้ก็เป็นเหมือนกัน ลูกผู้ชายกับคุณพ่อจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่แต่คุณพ่อจะไปลงรอยกับลูกผู้หญิงมากกว่าถ้ามีลูกผู้หญิงอะนะ ใช ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงนะฮะไม่ว่าจะดีจะร้ายจะดีก็ช่างจะร้ายก็เถอะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เป็นอันดับหนึ่ง วันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่หลอนที่สุดของผมนะแต่ผมคิดว่ามันคงจะให้อะไรบ้างล่ะ ถูกต้องมันได้อะไรหลายอย่างจากการฟังเรื่องนี้ถูกต้องถูกต้อง คร ับ นะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามฟังเรื่องต่อไปนะ คร ับ ได้ครับครูเบิร์ตวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟัง ด้วยความยินดีเหมือนเดิมครับผม ขอบพระคุณครับรอนะครับเรื่องต่อไปนะ ยินดีครับ ขอบ พระคุณจัดให้อย่างเต็มที่เลยคร ับ ได้เลยครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดี สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ